En aquest punt horari comença Jazznàtics, el vostre programa per als afeccionats al jazz, amb Rafael Corbí. Avui comencem la nostra història musical amb Charles Lloyd New Quartet i el seu àlbum de 2017 anomenat Passing Through. La peça del mateix nom és la que obre avui Jazznàtics. Thank you. Aquest és un dels millors àlbums de jazz del 2017, tal com en diversos programes us hem anat comentant. A través de Jazzwise Magazine hem descobert durant diferents programes quin ha estat els millors àlbums de jazz de 2017, i aquest editat per Blue Note és un d'aquests que us comentàvem, aquest Passing Through, Charles Lloyd, New Quartet. Charles Lloyd va formar el New Quartet l'abril del 2007 i des d'aleshores ha girat amb ells i també han registrat amb aquest format a través de tota una dècada. Acompanyat de músics que tenen la meitat de la seva edat, sembla que la música que aquests li han atorgat, o la seva presència, l'ha rejuvenit. Ell va néixer l'any 1938. Aquest és un àlbum excepcional que tenim amb música de Keith Jarrett, de Cecil McVie i de Jack DeJohnette. Enregistrat al Festival de Jazz de Montreux el 30 de juny de 2016. Diuen els especialistes que això és una interpretació memorable. How can I tell you? Thank you. Deia en Charles Lloyd que ara porto molts més anys i tinc molta més experiència que no tenia quan era un jove idealista home. I això es nota també en la seva música. Peces que també es trobaven amb aquest àlbum i que es van ser enregistrades a Delensic, a Santa Fe, a New Mexico, també el 29 de juliol del 2016. Lloyd i Moran ens porten peces com el New Blues o How Can I Tell You o Pacing Through, que acabem d'escoltar aquestes dues darreres. New Blues és precisament una d'aquestes peces que també ens portaria tots els minuts que queden per completar el repàs amb un dels millors àlbums de 2017. Aquest disc, Dreamweaver, amb la peça anomenada així, del Pacing Through, de Charles Lloyd, New Quartet. Mm-hmm. Thank you. Així hem gaudit en bona part del nostre programa tota la primera meitat dedicada a aquest àlbum, un dels millors de 2017, de Charles Lloyd New Quartet. El disc editat i anomenat Passing Through, publicat per Blue Note aquest 2017. Ja que parlem d'àlbums de 2017, què tal si n'escoltem un que va veure la llum cap a finals d'any? Concretament, es publicava el disc de Hope Jelp, Further Standards, amb Lona Kelly, amb la companyia de Lona Kelly, que es va publicar el 24 de novembre. Aquest àlbum de duos entre Hope Jelp i Lona Kelly ens arribava, ens porta moltes més peces. És, de fet, un afegitó, perquè el que es fa és afegir Lona Kelly a diversos dels temes originals del Future Standard. Hi han peces magnífiques amb aquest àlbum i avui n'escoltarem unes quantes, com per exemple aquest tema en directe que es diu Terrible Soul. Back in Arizona, knee deep in the sand, the heart's still contentious, but the clouds are back at my command. Love is pretentious, we pretend to understand, and just goes where it sends us, over and just above its promised land. Now that the love in art has become terribly so. Now that the love in art has learned to let it go. Well, maybe the lonely, maybe them only, we're ever gonna get to know. Maybe you're in Australia, maybe even on the coast, disguised in regalia and making the most of the most of a bad situation made better by the grace, discovering new love in an unanticipated place. Will the loving heart become terribly so? When will the loving heart just learn to let it go? Maybe the lonely, or maybe the lonely, are ever gonna get to know. Constantinople, with a toe in the tire. You can't stand to be so hopeful till you learn to let it ride. become terribly so. Now that the loving heart has learned to let it go. Or maybe the lonely, maybe them only, are ever gonna get to know. Ja veieu el magnífic directe d'aquestes cançons i les peces que també es troben amb el disc. Estem escoltant la música de Hope Jelp i Lona Kelly a Jazznatics. Oh, it's time now for an ending. Just like all things must. The time allowed has just been a lending. And there's so little left to just adjust. They say the world's ending shortly, but it's already gone for some. Love's been hard reportedly. Gotta be better come kingdom come. You and I built a world together, a little bit of heaven on the run. When apart it felt like forever, when forever hasn't even begun. Time beyond time, without measure. Alone and lost in the dark. You appeared as hidden treasure, and the world began again. Fleeting, but at times it's hard to tell. It bears repeating, the way is paved with to hell. The heart suffers its own beating just as well. As if it could be helped, as if it could be helped. Flame is needing your spark to burn bright. And no gypsy candle can dispel the dark more right. Extreme needing all through the night, as if it could be helped, as if it could be helped. Gypsy candle can never dispel. The heart suffers its own beating just as well, as if it could be helped, as if it could. Destacadíssim, Hove Welp, nascut el 22 d'octubre del 1956 a Wilkes-Barre, a Pennsylvania, cantant, compositor, músic i productor musical que ens arriba des de Tucson, des d'Arizona, destacat en molts estils musicals i amb molta bona selecció que ens ha portat amb les seves interpretacions. Future Standards és el disc que segueix aquest que estem escoltant el 2017 amb Lona Kelly, el Future Standards, que es va publicar l'any 2016 amb aquest panorama de la música més coneguda com a jazz, aquests temes que estem escoltant nosaltres ara mateix. Lona Kelly l'acompanya i també ho fa d'una manera excepcional amb les seves cançons, dotant-li amb aquesta veu. Ella havia participat al costat dels Reluctant Messias temps enrere també en el món de la música. Seguim endavant i ho fem amb un parell de cançons més d'aquest disc. El tema anomenat Sweet Confusion i també el Irresponsible Lovers. Well, forgive me for saying, interrupting your stance. But the way you've been displaying has inspired these rants. I'm normally not behaving like idiots events. You confuse me. Idiots of bad. To achieve a love that will never leave your heart hurting when nothing is for certain. But if your toes are curled by another's kiss, there's so little in this world that can't compare with this. Tend to bring ludicrous behavior to one another. Love, it's a simple thing. Still we bring complications like irresponsible lovers. Així hem escoltat la música més relaxada de Hopewell Jelp amb la companyia de Lona Kelly i aquest àlbum For the Standards, amb la seva segona edició publicat el 2017, havien començat el programa en Charles Lloyd New Quartet i el seu àlbum dels millors de 2017, publicat per Blue Note i anomenat Passing Through. I acabarem el programa amb un àlbum d'homenatge que es va publicar el 2016 a la música de West Montgomery, un tribut a Portraits in Jazz publicat per Seven Arts Radio Land i que ens porten diversos artistes. L'emergència musical de West Montgomery va tenir lloc aproximadament el 1959 i ha estat una influència de les més grans amb altres guitarristes de jazz. Avui escoltarem amb un d'ells, Ed Vickers Trio, que tancarà el nostre programa en dues peces, September Song i Twisted Blues. Salutacions de Rafael Corbí. Ha estat tot per avui a Jazznàtics. A reveure. Thank you. Thank you.